Kayalar kayalar da yüksek kayalar, ane ane kayanın ardında da cenazemi yuyalar, anam amayan. İkimizi de bir mezara koyalar, bir yâri de bir kendi diyeler. İkimizi de bir mezara koyalar, bir yâri de bir kendi diyelim. Ane yapmayan, amayan, amayan, geçti zamayan, zamayan. Atı olan da yatağa biner atlanır, aman amayan. Yiğit olan da her cephaya katlanır, ölem ölem. Aslan yatağın da çakal saklanır, kötülerde de namus olmaz, zar olmayan. Aslan yatağında da çakal saklanır, kötülerde de namus olmaz, zar olmayan. Amayan, amayan, amayan, amayan, geçti zamayan.